Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz çağın hastalığı stres. Peygamber Hüseyin Aleyhisselam Hazretleri beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. İrtelim hamsen kable hamsin. Beş şey gelmeden önce beş hükümeti biliniz. Hayateke kable mevtik. Ölüm gelmeden hayatın değerini bilmek. Ölüm gelmeden. Ölüm geldiği anda, hatta da can çıkmadan, kişi o zaman anlıyor hayatın kıymetini, hayatını. Bir eyvah, pişmanlık. Ama dönüş olmayan bir yol. Demek ki kişi hayattayken gerek yapması gerekiyor burada. Ve sıhhateke kable sekamik. Hastalık gelmeden sağlığın kıymetini bilmek. Hastalık gelmeden. Hasta insanın her şeyi yarım olur muhtemelen. Baş ağrır, bel ağrır, göz ağrır, idrak tutamaz, ibadet tam yapamaz. Bu işin sağlığı boşa harcama gerekir, sağlığı, sıhhati. Yani en büyük sermaye hayat ve sağlık mı demek? En büyük sermaye mi? Hayat ve sağlık. Ve firagake kable şugulik. Bir de meşguliyet gelmeden, iş yoğunlaşmadan önce boş vaktin kıymetini bilmek gerekiyor. Boş vaktin değerini bilmek gerekiyor. İnsan bazen canı sıkılır da yani vakit geçsin diye uğraşır, vakit geçsin diye oyalanmaya. Halbuki vakit geçer muhtemelen. Yani sağ durmaz çalışır. Nefese tükeniyorlar. Nedir önemli olanı? O boş vakti Allah yolunda hareket geçirmek. Yani her nefes, her saniye büyük bir sermaye bizim için. Böyle. Ve şebabeke kable heremik. Bir de yaşlı gelmeden önce gençliğin kıymetini bilmek. Gençliğin kıymetini, yaşlılık gelmeden önce. Şeytan insan böyle kandırıyor gençleri. İle yaparsın. İşte emekli olunca, yaşlanınca yaparsın sonra. Yapamaz ki muhtemelen, yapamaz ki böyle. Kalbi sıkıştırır, nefes darlığı olur. Romatizması olur, yani bir sürü hastalıklara böyle, tansiyonu şekere böyle, yapılmaz böyle. İbadete gençlikte, gençlikte muhtemelen böyle. Sonra gençlik ibadeti güneşin ışığına benzer. Yaşlılık muha benzer muhtemelen. Yaşlı insan namazda bile hep bedenle meşguldür. Eğilirken beli ağrır. Secdedeyken dizi ağrır, dizi oturamaz, artık boynu ağrır, bel fıtığı ağrır, şunlara bunları hep bedene meşguldür böyle, ağrısızıyla böyle böyle. Bunun için gençliğin de kıymeti inme gerekiyor zamanda gençliğin muhtemelen. En büyük sermaye böyle, gençliğin hızlı dönemi, bu enerjiyi boş harcama gerekiyor, enerjiye böyle. Genç sahabeler, onların başarısı daha fazla. Genç sahabeler muhtemelen. Genç sahabeler. Ve gırayke kavle fakrik. Bir daha fakirliği gelmeden zenginliğinde kıyılma gerekiyor. Fakirliği gelmeden böyle. Mevlam alır verir. Yani böyle. Elen kapını kapar. Alır verir Mevlam böyle. Ama verdiği zamanlarda onu Allah yolunda harcamak da gerekiyor. Mevlam bu ayet-i kerimesinde وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Nefsinizi öldürme Mevlam buyuruyor. وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Kendinizi öldürmeyin. İntihar haram. Yalnız insanın kendini öldürmesi iki türlü oluyor. Biri fevri deniyor. Fevri. Hemen anında. İnşallah korusun bir kurşun sökülmesi beynine. Yok, ip asıyor şu bu, fevri deniyor buna. Bir de tedrici var, tedrici. Hemen ölmüyor ama ölüme götüren sebepler var. O da ne oluyor? Haram oluyor muhteremler. Şimdi gelelim inşallah stres konusuna, stres. Önce bu nedeni, neden kaynaklanıyor, stres kaynaklanıyor? Yani insanın yapısı, fıtratı buna dayanamaz muhteremler. Dayanamaz böyle. Yani günümüzde hastane kapılarında hastaların çoğu %70'i hep stresten. Bir şey yok aslında böyle. Bir şey yok böyle. Her gün gider böyle. Her varlığın, canlının bir doğal yaşam koşulları vardır. Bunun adı arada fıtrat denir böyle. Her canlının yaşam koşulları vardır. İnsanların yaşam koşulları da doğal yaşam. Doğada yaşama, temiz hava, temiz gıda alma böyle. Sonra Mevla'ya tevekkül. Allah tevekkül böyle. Kul bilecek ki beni yaratan Rabbim var. O beni yarattı. O beni yönlendiriyor. Ben ona döneceğim. Kulun Mevla'dan gafil olduğu anda uçurma gitti muhtemelen böyle. Kul ne yapar? Kul kendi kendine böyle, yani sanki sahipsiz böyle. Eli ermez, gücü yetmez, bu sebeple sıkıntı başlar böylece. Mevla'yı hatırlama, iman kuvveti, Mevla'yı Allah'a bağlanma Celle Celaluhu. Bir yoksul, fakirin biri varmış. Bundan yakınında bir tekke varmış. Gerçek mürşid-i kamil, evliyullah, Allah dostu, çok iyi bir insanmış her açıdan. Bu fakir arada bir diyor şey, gel sen bizim sohbetimize diyor buna. Kendi söylüyor, haber gönderiyor. İşte efendim işte ekmek parası, iş bu işlerken tabii gitmiyor. Bir gün diyor ki bu mübarek zat birisine, sen bana de ki diyor, hiç sen çalışma, ben sana kefilim. O zaman gelince diyor ki, geliyor işte ne oldu, falan bana kefil oldu. Peki ama daha Allah sana kefildi, Allah sana kefildi, niye Allah'a güvenmedin diye muhtemelen. Ecel, insanın peşine koştuğu gibi rızıkla koşar baktım böyle. Ecel nasıl insanın peşine koşar, rızık, o da koşar muhtemelen. Yazılmıştır böyle. Şimdi demek ki, genelde gafillerde olur bu. Allah'tan kopan, beni unutan gafillerde. Bir de bazen yapısı çok hassas yapılır bu insanlar. Duygusu olur böyle. Her şey alınır. Bunlara buna yakından daha yakınlar bunlar. Evhamlı insanlar yani böyle. Önce gürültülü ortam. Stresin başladı ne bu? Gürültülü ortam. İnsan beynine bu gürültü dayanamıyor. Ancak doğadaki sesler var ya, su sesi, kuş sesleri böyle, ağaçların yaprakları kımıldar bazen böyle, bu insana faydalı olmadı. Böyle. Hele kuş sesleri. Kuşlar ötmüyor boşuna. Eğer kuş ötmeden bir zevk, bir feyiz almasa neye boş boş yorulsun, bağırsın? Neye bağırsın başına muhtemelen? O kuşun zikri. Esbihatı muhtemelen böyle. Onların belli saatleri de vardır böyle. Her kuşun ötüşü başka. Zikirleri başka. Hepsinin zikri başka onların böyle. Onları boş etmez muhtemelen böyle. Öyle. En işlerinde feyizli olanı bülbül. Bülbül böyle. Bülbül muhtemelen. O Allah aşıktır Celle Celaluhu. Allah aşıktır Celle Celaluhu. O bir başladı mı zikrula, başladı mı zikrin yaptığı zikir, artık ben duyaramaz ben muhtemelen böyle. İşte insanın bu faydaları bunlar böyle şey. Ama gürültülü ortam. Makineler, şunlar, bunlar. Şehirlerde tabii trafik yoğun. Korna sesleri, şunları, bunları, gürültü ortam, Bir de her şey makine muhtemelenler. Her şey makine. Evde de mesela hanım, bulaşık makine atıyor böyle. İki kişi yeni elmişler daha, iki tane tabak var, yok yiyemez onu. Makine çok olmadı. Makine çalışıyor, gürültü yapıyor. Bir de elektrik manyetli dalga koyabiliyorum onda. Yani her elektrikli aletlerin onların saldığı bir dalga var muhtemelen böyle. O insanın sinirini bozuyor böyle. Yani çamaşırı, buzdolabı hepsi dın dın dın dın dın çalışıyorlar böylece. Hadi bunlar günümüze diyelim ki işte artık zorunlu desinler bunlara, kılıp taksınlar. Ama bir de ne var? Müzik. Ya, müzik o da. Müzik o da. Yani bir taraftan çamaşır makinesi çalışır, buzdolabı çalışır, bulaşık makinesi çalışır. Bunlar içerisinde bir de müzik açar böyle. Hem kendi rahatsız olur. Demek ki en başta üretim ortam. İnsan beyni buna dayanamaz. Allah insanı böyle yaratmamış muhtemelen. Sakin bir ortam işte insan böyle. Sonra yüksek sesle konuşma. Bağıra bağıra konuşma. Arabada bile oluyor bazen. İlk kişi oturuyorlar. Kadınlar bile böyle. Böyle konuşuyor artık. Araba hep rahatsız oluyorlar. Böyle. Telefonla konuşuyor. Bağıra bağıra konuşuyor telefonla böyle. Müzik. Müzik. Günümüzde tekva görünen Müslümanlarda da müzik. Tekva görünüyor, müzik böyle. Ne yapıyor? Efendim ben ilahi dinliyorum diyor, ezgi dinliyorum böyle. Ya müzik, müzik işte. Çalgı aletleri. Kelime mi değil mi? Kelimeler bunda. Kelime olsa da kelime böyle. Hatta ilahi müzik söylemek daha da günah muhteremde. Neden Allah ismi geçiyor? Allah ismi geçiyor. Peygamber ismi geçiyor orada. Allah Allah diyor, müzik de alet kurumlara göre. Bir din zayıflayınca o din müziğe yönelir. İşte Hristiyanlık örnek mi? Hristiyanlık teraminde. Ne var? Kilise müziği bakınız. Bakın, kilise müziği. Allah Allah ya. Haşa olur mu öyle şey mi ben ya? İbadet sessiz olur, sakin olur. Tebuk savaşı dönüşünde, Peygamber'in son gittiği büyük savaş, Tebuk. Eğer savaş olmadı, uzak mesafe an böyle. Güçlü bir zaman oldu böyle. Yazın sıcak böyle. Kıtlık vardı. Tebuk'tan dönüyor ordu. Medine'yi görünce bir tepe çıkıyor. Medine'yi görünce coştular, sevindiler. Ne yaptı sahabeler? Allahu Ekber, Allahu Ekber diye başladılar. Aleyhisselam Hazretleri, kendinize gelin bakalım, ne yapıyorsunuz? Haşa Allah sağır mı? Bilmiyorum Allah böyle. Bakın muhtemelen. Yani dil ile, bırak müzik aletlerini, çalgı aletlerini böyle, yani dil ile bile bağırmalarını, Peygamber sus, yavaş ol dedi böyle. Nefsine gelin, ir be o nefsine böyle. Nefsine gelin böyle. Yani günümüzde ya İslam radyolar, yani onlara sorsan Müslüman radyolar onlara böyle. Hizmet ediyorlar bunlara böyle. Ne yapıyorlar? Bütün müzik muhtemelen. Bütün müzik böyle. Hemen hepsinden muhtemelen böyle. Hepsinden böyle müzik böyle. Ne ilahiymiş onlar bunlar. Daha kötü muhtemelenler. Hele tekbir, Allahu Ekber, sahabe şerif getirmek müzikle dine çıkar insan. Aşağılamamış o. O gün eğlence o anlamına geliyor. Yazın zavallı arabasına gidiyor. Bütün bunalmış. Hele çalıştığı yer, makineli bir yere çalışıyorsa o makine sesleri durmadan böyle. Beyni bombalanıyor muhtemelen. Bombalanıyor bunlar böyle. Yani ses bombaları. Valla bir gün hafta neyse bir şeyinde bir kramıra gidiyor, çalışıyor, alaya gidiyor. Bir ağacın altına çekiyor arabasını ama kapı açık, müzik en çalıyor muhtemelen. Müzik en böyle. Yani günlük yaşam. Allah diyeceğine müzik muhtemelen böyle. Heyecan ve gerilim. Bunlar nedir? Sizin bunların nedenleri. Heyecan, heyecanlanma çabuk böyle. Ne olmuş hem böyle. O da olmuş. Olmuş muhtemelenler. Hiçbir şey boş boş değil ki böyle. Hiçbir şey boş boş değil. Sonra gerilim. Gerilim muhtemelenler. İşte bedenin dengesi bozuluyor. Denge. Organizmadan burada bozuluyor muhtemelenler. Denge de bozuluyor böyle. çok dünya işine fazla dalma, dünya işine çok çalışma yani böyle. Aşırı çalışma böyle. Çok yorulma, yorgunluk böyle. Bir insan ne kadar çalışsa çalışsın, ne kadar mal birisi biriktirsin, onu onun mu? Yok. Ne göndermişse, onu onun, kalan onu değil ki onu böyle. Onlar karışamıyor ki onlar insan böyle. Karışamıyor. Uykusuzluk, uykusuzluk. Bazı, tabii işçilerimizde bu daha fazla oluyor. Üç var diye çalışma, üç var diye. Bir hafta şöyle, bir hafta, bir hafta öyle böyle uyku saatleri değişiyor muhtemelen böyle. Gece uykusu başka gece uykusu muhtemelen böyle. Huzursuzluk, tatminsizlik. Bir de başarısızlık. Bir işe girer olmaz, başaramaz. Eğlenecek olur mesela tam oldu, olmaz, bozulur. Gençler, öğrenciler sınavda böyle başarısızlık oldu bunlar böyle. Hep bunun sebebi de bunlar. Bir de günümüzde 3 tane kimyasal bomba var muhtemelenler. Televizyon, internet, cep telefonu. Bunlar kimyasal bomba. Radyasyon saçan böyle. Beyni harap eden muhtemelen. Organını harap eden 3 tane bomba muhtemelenler. Yerine az olma gerekiyor. Zaten bütün gün yorulmuş. Arabada, korna seslerinde, egzoz gazlarında, gürültülü, patırtılı, şunlara, bunun içerisinde evine gelir, dinler mi zavallı böyle? Aşağı gelen televizyonuna kadar hem kendi kendini mahveder, bir de komşusunu rahatsız eder muhtemelen. Bu da kul hakkına giriyor ama. Kul hakkına giriyor muhtemelen böyle. Hele çocuklara muhtemelen körpü beyin dayanmıyor, körpü beyin dayanmıyor. Körpü beyin dayanmıyor böyle. İnternet de böyle. Cep telefonu muhtemelen böyle. Cep telefonu böyle. Her şeyinde cep telefonu muhtemelen. Onu oynuyor böyle. İnternet başında, evden başında böyle. Yani gençlik gitti gidecek muhtemelen. Nesil öldü gitti. Yani gençliğin yok geleceği muhtemelen. Genç yaşta kalp ameliyatı oluyor muhtemelen. Genç yaşta kalp ameliyatı muhtemelen böyle. Kalp denemek buna böyle. Bu doğal dengenin dışına çıkma, fırtatı aşma. Yaşam koşuna aşma bu böyle. İnsanın yaratılış aşaması aşma bu. Bunlar hepsi tehlikeli muhtemelen böyle. Lazım, lazımsa önemli haber bir şey olur. Bir yerin dinlenmesi yeter muhtemelen böyle. Mühim olduğu kadar böyle şey. Efendim işte frende bir araba devrilmiş. Eline bir şey gelmez ki. Eline bir şey gelmez böyle. Oranın görevlisi var. Trafik polisi var, hastanesi var, doktoru var. Onların işi, onların bunlar muhtemelen böyle. Yok şu olmuş, bu olmuş. Fazla bakmak, televizyon muhtemelenler, internet, cep telefonu da. İlk şarkıya götürmek üzere kullanmak muhtemelen. İlk anda böyle bir hastalık böyle. Hele çocuklara tehlikeli muhtemelen. O çocuk öldü gitti muhtemelen böyle. Öldü muhtemelen, gençlik öldü muhtemelen böyle. Yerinde kullanmama, aşırı kullanma bunları böyle. Stresin bir de tabii belirtileri var stresin. Sıcak basma. İnsan mı sıcak basar böyle. Sinirlenme. Sinir sistemi bozulur. Sinir sistemi tabii canlı hücre bunlar muhtemelen. Hücre bunlar böyle. Dış etkileniyorsun sistem böyle. Sıkıntı basar. Darlık gelir. Öfkelenme. Tahammülsüzlük ve dayanamama böyle. Artık patlama noktasına gelir. Yani artık hayattan bezer. Yani ölüme razı intihara kalkışır böyle. O hale gelir sana böyle. Yani ne kadar güçlüyse sesin nedenleri de kişinin yapısı, inancı da zayıfsa böyle. Zayıfsa ona daha fazla etkiler. Etkiler böyle. Artık dayanamam bir hale, tahammülsüzlük böyle. İntihara kalkışma. Sonra göz kararması olur. Göz kararması olur. Yani bakarım göz kararması olur. Nefes darlığı böyle. Nefes darlığı böyle. Çünkü bütün sistemleri etkiliyor bu. Bütün sistemleri. Beyinde her organ beyine bağlı. Beyin rahatsız olunca, beyindeki merkezler çökünce nefes darlığı başlıyor. Nefes alma başlıyor. Eyvah nefes alan bana böyle. Kalbi normal çalışamıyor. O sistem de etkileniyor bundan. Vay efendim buram ağrıyor. Kalp kızmı içeceğim acaba? Bir heyecan. Adam stresli. Evam kapıldı böyle. Soğuk ter olur size. Soğuk ter olur böyle. Eğer bu size uzansa biraz kalp basıyor olur ve kalbin çalışma sistemi bozulur muhtemelen. Kalp atar matar bir şey olur böylece. Bakar kişi eyvah benim kalbim bir değişik atıyor birader. Ve kramplar girer, kramp. Ağrılı kramplar girer böyle. Boyunda, sırtında ağrılar başlar. Boyunda ağrılar. Bakar boynu ağrıyor. Acaba boyun fıtığı mı oldu? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey böyle. Sırtında ağrılar başlar. Acaba ben fıtığı mı oldu mu? Doktora gider. Tahlil oraya buraya girer. Tahliller temiz. Film çek bakalım. Şunu yap bakalım. Cihazlara bakalım. Temiz bunlar. Anlamadı. Başka yerden bakar mısın? Sabah yatağından rahat kalkmaz. Uyanınca sanki çok yorulmuş gece. Sinir sistemi gerilimde. Organizma gerilimde. Gerilimde o. Rahatlayamadı ki böyle. Rahatlayamadı. Halbuki Mevlam buyuruyor. Bismillah. Ve ci'anler ne mümkün sübahata Mevlam buyuruyor. Ve ci'anler ne mümkün sübahata. Uyku ise rahat kıldı Mevlam buyuruyor. Rahatlandırma uyku böyle. İstirahat kıldık. Ama insan stresi yatarsa kalkamaz sabahları. Uyuşçu kalkar, yorgun kalkar böyle. Kabızlık olur muhtemelen. Çünkü sinirle çalışmaz böyle. İdin hazım edemez. Stresli hareketi olan kimse hareketli yok olur muhtemelen. Ondan sakin duramaz da birazdan stresle böyle. Yani ortadan sakin durmaz böyle. Mesela bir Allah dostu Celle Celaluhu'ya, bir evlullah. Bir mağaraya kapanır, karanlık mağaraya kapanır. Diş çeker böyle, gözünü kapar, hiç kımıldamadan böyle Allah zik huzura geçer böyle. Namazı sakin kılar, rahat kılar. Ama stresli insan hareketsiz duramaz böyle. Namaz sıkırır bir namazı muhtemelen böyle. Namaz her bakarsın, orasına kaçırır, orasına kaçırır, bir şöyle yapar, böyle yapar, böyle artık yani selam ver hemen kalkar mı? Yine el oğuşturma olurlar, oturur yerim oturur böyle. Hiçbir şey böyle, dururken bir elle oğuşturur böyle, ayak hareket eder böyle. Hayatta, konuşurken de el hareketi yap, çok sık yapar, el hareket eder böyle. Bir gün sabun ağzından çıkıyor, havada o gün bulutlu, fırın ekmek almaya diyeceğim. Kışın karşıdan biri geliyor. Uzun para altı bir şey bir gün başına girmiş şekilde. Ama çok sesli bağıra bağıra konuşuyor. El hareketleri hep durmadan böyle el hareketleri, hareket, hızlı hareketler bağıra bağıra konuşuyor. Kimse yok orada. Allah diyorum acaba bunda bir şey mi oldu? Yani bir anormal, bu normal bir şey değil mi demiş şey karşıdan böyle baktım. Yalnızca ama gene bakıyorum baktım. Ben cepten konuşmuyor. Telefon karşısında görünmüyor muhtemelen böyle. Hem bağırıyor. Eli nasıl yan böyle? Durun abi, şöyle, bu hareket edelim böyle. Sanki karşı görüyor bunları böyle. Yani sütü insan muhteremler çok hareketli olur böyle. Böyle duramaz böyle. Sıkılır, patlar. Sıkılır, patlar. Her şekilde büyütür. Her şekilde büyütür. Ve tabii sonu ne olur bunun? Evham. Evham. Evham, vehmin çoğulu. Vehim, beyindeki bir merkez vardır. Vehim duygusu derler buna. Vehim duygusu var böyle. Vehim, bir de hayal. İki duygu var. Çok tabii duygu var beyinde. İkisi bunların gerektiği insan için böyle. Biri vehim duygusu, hayal duygusu. Hayal duygusu, gaz pedalı. Vehim de fren pedalı. Vehim böyle. Vehim ne yapar? Hayal kişi hayali kaplıyor, şunu çarpıyor, şey yapıyor elimde, birdenbire böyle gaza kapılır. Vehim de onun fiilinden muhtemelen böyle. Yani şu bu olabilir. Bunlar ikisi normal çalışırsa kişi hayattan başarılı her şey muhtemelen böyle. Hayali çok fazla olsun durmadan batar böyle. Oraya koşar, buraya koşar, boş oraya yorulur, her işte batırır böyle. Vehim duygusu fazla olsa çok korkunç ürkek olur muhtemelen böyle. Her şeyi gözde büyütür. Olmayan şeyleri böyle, hayali şeyler dalar, korkutur, vehim, evham derler böyle. Evhamda insan durmadan kendini dinler muhteremler. Vay midem ağrıyor der. Halbuki sinirler bunlar, sinirsel bunlar. Vay midem ağrıyor. İşte nefes alamıyorum, boğuluyorum. Ama çabuk hemen hastaneye yetiştirin beni işte, doktora şuraya böyle. Yok kalbim şöyle çalışıyor. Ve boynum ağrıyor, belim ağrıyor, gözüm ağrıyor, gözüm kararıyor, nefes alamıyorum, böyle tıraşa başlar. Önce tabii hastaneye doktor koşar. Hastaneye doktora koşar. Bir hastaneye gider. Hastanın çoğu bu tip hastalar muhtemelen. Yani gerçek hastalara sıra demiyorlar ama gerçek hastalar muhtemelen. Yani gerçek hastalar zavallı, onlar sakin duruyor kendi bunda. Bunlar daha duramıyor yani zaten böyle. Gürültü patırı sıra bana geldi mi? Şunları, bunları bile gürültü patırı içerisinde. Ne yapar muhtemelen? Önce hastaya bunları böyle. Doktora bakar, binler bir şey yok sende. Yok efendim, şu şöyle böyle, şöyle böyle. Hadi bakalım, hirimçiye bakalım, şuna bakayım, buraya gönder bakalım. Tahliller, tecrübe derken böyle, en sonunda temiz bir şey yok sende böyle. Efendim böyleyim. O zaman kalp uzmanı bakalım, göğüs uzmanı bakalım, mideye bakalım, sinir sistemi doktoruna bakalım, en sonunda psikolojiye bakalım. Artık bakıyor, ne de psikoloji, bir şey yok aslında benim. Ne de psikoloji, susuz derin kuyu muhteremdir. Susuz derin kuyu psikoloji böyle. Bir insan psikolojik olarak o kuyuya düştü mü, oradan kesin çıkamaz muhteremdir. Çıkamaz muhteremdir. Ne yapar psikolojik kişiyi? Konuşturur, derdini depreştirir daha böyle. Sonra ona uyuşturucu verir. Morfin yani. Uyuşturucu madde. Morfin verir muhtemelen. Önce bir rahatta uyur böyle falan böyle. Tabi durmadan dozu atırır. Tam bir morfinman olur. Uyuşturucu bağımlısı olur muhtemelen. Toplumdan kopar. Her şey biter muhtemelen böyle. Yani bir insan psikoloji kuyusuna düştü mü onu çıkamaz muhtemelen. Kimi ne yapar? Kimi de gider bakıcılara. Oraya bakıcılar acaba büyü mü yaptılar der ben muhtemelen. Tabii eve gelir, stresli, sinirli, dar, bunalım, her şey alınır, kavga, gürültü bu şekilde. İşte evde efendim bizim huzur yok evimizde. Acaba bize büyüm yaptılar. Ya başka insan yoktu, insan büyüm yapacaklar böyle. Ondan sonra al bakalım, bir de bakıcılara. Nedir bakıcılık? Tam bir sahtekarlık muhtemelen. Sırf bir sahtekarlık böyle. Gelen kişiye, işte benim sıkıntım var, şu bu var, o sana büyü yapmışlar. Al bakalım, çözmek için şunu bunu yapacak. Olmadı, gider gene gider, efendim tekrar karşı taraf tazelemiş. Tekrar yapalım muhtemelenler böyle. Yani kişi muhtemelenler, sürekli gider Allah korusun mesela muhtemelenler. Şimdi buna da bir kaçınma gerekiyor. Ne gerekiyor muhtemelenler? Önce üç şey, çay, kahve, sigara muhtemelen böyle. Önce bundan muhtemelen. Hele demli çay. Bilhassa gece. Ya akşam yemeği çok zaman geç yiyor akşam yemeği. Bir de ağır gelirse kişi gitti muhtemelen. Yani gece yemeği hafif olması gerekiyor. Şey bize aksine gece yemeği en ağır yemek. En ağır yemek gece. Aile bir araya geliyor muhtemelen böyle. Pilavı, fasulyesi, şusu, bu sese böyle artık tatlısı en ağır yemeği gece muhtemelen böyle. Gece yemek yiyen kişi gene sinirin falan çalışamıyor muhtemelen böyle. Çalışamıyor, bir de kalp çok yoruluyor muhtemelen. Bir insan akşam yemeğini hafif yerse ne olur? Buna siniri daha kolay olur, kalp rahat çalışır. Rolantı da çalışıyor kalp, rolantı da muhtemelen. Yani bir de ki yük, diyelim ki 10 tonluksa 15 ton yük verelim mideye. Motor makine. Kalp motor muhtemelen. Ne yapıyor? Değil mi? Zorlanıyor muhtemelen böyle. Tabii kalp yoruluyor bunda. Kalp krizi olabilir. Her şey olabilir Allah korusun bu şekilde. Bu işin Bilhassa çay muhtemelen, demlik çay bile, gece içmek çok tehlikeli muhtemelen böyle. Baharatlı gıdalar, bir de gazlı içecekler. Gaz yapmıyor mu? Gaz sıkar insanı böyle. Zaten zehirdir gazlar muhtemelen böyle. Bu atamayı insan vardır böyle bir de. Atamadım onu Allah korusun, bu kana karışır gazlar bunlar böylece. İşte ne gerekiyor bunlara karşı? Allah'a bağlanma, ben başıboş değilim diye o hayatı yaşama. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Bekir'le beraber biliyorsunuz Mekke'den hicrette önce bir mağaraya girdiler. Sevir Dağı'nda. Sevir Dağı'nda bir mağaraya girdiler. Issız bir mağaraymış böylece. Bir peygamber düşünmesin. Hatem-ül Enbiya bir o makamda. Yani o makam tek makam, o makam. Tek makam böyle. Peygamberlerin peygamberi. Allah'ın Habibi Resulü sevgilisi Mevlam'dır böyle. Son peygamber. Tabi peygamber biliyorsa maddeleri, din tamamlanacak. Kur'an tamamlanacak. İslam'da kurulacak. Buna biliyorsa maddeleri. Fakat ne gerekiyor? Bir peygamberin de normal insan yaşaması gerekiyor. Eğer peygamberler hep olağanüstü yaşasalar, mucizeyi kullansalar, ümmet ona tabi olamaz ki. Peygamber namazı denizde su üzerine kılmış. Biz kılamayız muhtemelen. Peygamberken ne yapıyor Hazretleri? Mesela Miraç'a gitti geldi. Az bir zamanda. İlk göktür açtı böyle. Mekke'de Medine var ki aç kapı, yüzü kapanır zaten. Peygamber'e göre ödeyim böyle. Normal olarak ne yaptı? Mağaraya gitti. Burada kalacaktı böyle. Mağaraya girince bunlar arkada müşrikler ayak izini sürerek, ayak izini izleyerek böyle geldiler. Buldu bunları böyle. Tabi Rabbim koruyacak muhtemelen Rabbim böyle. Hatta onunla dedi ki Cebrail Aleyhisselam, ya Rabbi bana izin ver de, izin ver de senin Habibi Ekrem'ini ben başlayayım, koruyayım. Onu bekliyorum ara başında Cebrail Aleyhisselam. Böyle ki Mevlam, ya Cebrail'im sana gerek yok. O müşriklere, pislere, dirislere senin melek gerek yok. Böylece. En zayıf bir varlığımı göndereceğim, onu o koruyacak. Bir en zayıf varlık örümcek muhtemelen. Örümcek ağ. Örümcek ağa geldi. Kuşun mutladı da böylece. Ama müşteri geldiler, ayak izini izlere geldiler. Tam kapının kapısında ayak izi bitiyor böyle. Derler burada izi süren kişi vardı. Özel tutmuşlar parayla böyle. Bu işin uzmanıymış. Burada bunlar böyle. Derler ki başlarında Übey bin Halef var başlarında. Onların başlarında. Grup olmuşlar böyle. Güldü. Kahkahayla güldü. Alay ederek güldü böyle. Muhammed daha yeni kaçtı evinden. Baksana örümcek mi yapmışlar buraya? Bir de fırtına oldu, rüzgar oldu, toz geldi. Kalınlaştı, yoğunlaştı. Yumurta yumurtamış buraya dedi örümcekler, yumurtalar, güvercinler. O anda Hazreti Sıddık Hazretleri bak. Hani belki Sıddık diyorum bak, Sıddık makamında. Sıddıkiyet makamı böyle. Yalnız peygamber değil o kadar. Yani peygamberle arasında bir mesafe kalmamıştı. O makam çıkamazdı. O makamdayken, öyleyken onda bile bir endişe oldu muhtemelen. Endişe oldu böyle. Ama kendi nefsine değil ama. Resulullah işi böyle. Ah dedi bunlara bir eğilip baksalar şöyle dedi böyle. Eğilip baksalar bunlar bizi görürler burada. Yani saklanamıyor mağaralı böyle. Biz bunları görürler. Hazreti Bekir tabii öne çıkacak. Ama ölecek yani. Bir şey yapamayacak onlara karşı fazla böyle. Tam onun bin canı feda olsun. Ona hazır. Ama Resulullah bir şey olursa ona tabi dayanam yok. Peygamber adına böyle çok üzüldü. Yani bir nevi stresin bir ön işareti, alametleri belirmeye başladı kendisine böylece. Buyur Peygamber Aleyhisselam Hazretleri abi döndü Ebu Bekir'e. Ya Ebu Bekir, Sebebillah. La tahzen innallaha me'ana buyurdu. La tahzen, hüzünlenme, üzülme, üzülme, sıkılma. Neden? Allah bizimle beraber. İnnallâh me'anâ. Allah bizimle beraber. Allah bizi görüyor, biliyor, huzurundayız bu şekilde. Hazreti Bekir tabi Sıddık makamında muhteremler. Evliyaların çok ama çok fevkinde. Ama Peygamberimiz bir güneşse o mümüşüyor böyle. Mümüşüyor böyle. Yine Hazreti Musa Aleyhisselam aldı kavmini, Beni İsrail kavmini aldı. Mısır'dan çıktılar, kaçtılar yani bu gece Mısır'dan sabaha karşı. Geldiler, önleri Kızıldeniz. Bak, arkadan baklar ki bir toz duman yükseliyor. Çölde kuman böyle. Dönün baklar ki Firavun bunların kaçtığını haber almış. Ordusu beraber peşlerine geliyor. Orduyla beraber attı böyle böyle. Şimdi bunların durumu şu oldu ki böyle önünden ölüm beğen. Yani başı kalmayın var hocam böyle. Bir denize girip boğulma. Yani bile bile denize atılma. Yani bir dere olsa yani ümidi olur insan kaç geçerim derdinden yüzmesi bilmese bile böyle. Ama kızı denir muhtemelen böyle. Arkadan denize girmeseler ordu bunlar bir kılıçtan geçecek başlarım. Hepsi tik tik almayacak böyle böyle. Önde ölüm beğen. Ya Musa derler şimdi önde. Ya Musa peygamber tabii. Başta peygamber var ya. Ya Musa ne yapacağız? Bak Firavun yetişti arkamızda ordusuyla beraber. Ne yapacağız? Ne buyurdu muhtemelen? Şimdi İnnem Rabbi seyyedin. İnnem me'i Rabbi seyyedin bak. İnnem Rabbim benimle beraber. Peygamber nasıl buyurdu? İnnem me'ana. Allah bizle beraber Peygamber. Musa ne dedi? İnnem me'i Rabbi. Rabbim benimle beraber. Kavmini katmadı böyle. Demek ki onun o makamı değil onun muhtemelen böyle. Tabi Allah kuluna böyle olunca muhtemelen değil mi? Öyle, o emredince denize girdi. Hepsi oldu bunların böyle. Uhud Harbi'nde Müslümanlar zaferi kazanmışken ilk hamlede, yani artık savaş bitmiş, noktasına gelmişti. Düşman ordusu bozulmuştu. Kadına gelmişler def çalmaya, teşvik etmeye müşrik askerlerini. Kadına başlara kaçmaya başladılar. Peygamberimizin emrini dinlemeyen okçular vardı Uhud'da, okçu tepesi. Peygamber arkasını bu duanı verdi, arkadan kuşatma olmasın derden. Düşman askeri çok kuvvetli, güçlü yani sayıca fazla. Bir de soldan okçu tepesi var böyle. Atlar buraya girmesi, arkadan çıkarım yapmasın derden 50 okçu koydu, 50 okçu koydu tepeye ben. Okçu, en iyi okçular. Onlara emir verdi. Ben de emri gelmeyince savaş ne olsa olsun buradan ayrılmayayım böyle. Yani savaş kaybedelim, kazanalım, ayrılmayayım buradan böyle. Fakat ilk hamlede savaş kazanılınca, düşman askeri ordusu bozulunca ne yaptı okçular? Dediler ki artık savaş bitti. Başlarındaki kişi, 7 kişi kaldı buradan böyle. Onlar şuradan ayrıldı böyle. Ayrılınca Halbim Hazretleri, Radan Hazretleri diyeceğim tabi size. Sonra Müslüman oldu elhamdülillah muhtemelen. O arkada atla çevirdi bunları. Atlı birlikle. Yerisini şehit etti. Bir anda ordu karıştı, İslam ordusu karıştı işte böyle. Kim ki belli olmadı böyle. Ya arkanı seyredin içeriye. Savaş yani düşmanın lehine böyle. Bitti böyle. 70 şehit verdik. Tabii çok acı oldu savaş. Peygamber'de çok büyük hücumlar oldu orada. Rabbim tabi izniyle düşmana bir futur, yani gevşeklik geldi düşmana, bir bıkkınlık geldi düşmana. Ebu Süfyan başkomutan onda. Orduyu aldı, geri çekilmeye başladı. Şöyle dedi ama böyle, Muhammed öldü mü işinizde mi? Cevap yok. Ebu Bekir Ömer'e sordu. Aslında ben sağım, hepimiz sağız bu şekilde. Şöyle dedi böyle, dedi ki seneye Bedir'de buluşalım dedi. Bedir'de buluşalım. Her sene Zülkade ayında Bedir'de orada panayır kurulur muhtemelenler. Dedi ki bu savaş şu anda tam neticelenmedi. Yani kesin bir alamadı kimse bundan. Ebu Süfyan. Ama içine bir bıkkınlık geldi, korku geldi, evham geldi içerisine. Mevlam'dan geldi içerisine. Dedi ki Bedir'de, o pandemi mevsimde orada dedi, karşılaşalım. Yani sonuç neyse alalım bu şekilde böyle. İki tane bir girsin bakalım. Peygamber Hazreti Ömer'e inşallah dedi böyle. Hazreti Ömer bağırdı, inşallah dedi böyle. Şimdi sene oldu, Zülkat ayı. Ebu Süfyan ordusunu topladı. Esra'dan müşrikler toplandı, büyük bir ordu topladı. Mekke'de ayrıldı. İşini Allah korku verdi muhtemelen böyle. Korkuyor gene böyle Korkuyor ama şimdi etrafta bütün herkes duydu, kabileler duydular bunun Bedir'de savaş olacağını. Eğer gelmese Bedir'e, yani Mekke müşriklerine korktular denecek. Bunu denetmek için ne yaptı? Düşünün taşındı. Orada bir ufak bir kervan geçiyor. 5-6'yı geçiyor böylece. Baktı, birini tanıdı. Adı Nuaym bin Mesud diyen kişi. Dedi, Nuaym tarihine buraya gelir misin? Geldi. Dedi ki, sen buradan nerede? Medine'de gidiyormuş. Gidecek yani kervan. Sen yolda eğlenme sakın. Acele süratle Medine'ye git. Sana 10 deve veriyorum. 10 deve sana veriyorum hediye. 10 deve. Verdi böyle. Ondan sonra veriyorum. Dedi Muhammed'in yanına git. Onun hesabını yanlarına söyle. Ebu Süfyan, Mekke halkı çok büyük güç or toplamışlar. Büyük or toplamışlar. Bedir'e doğru geliyorlar. Sırf ona karşı çıkmayınız. Bak geçen sene Uhud'a geldiler. Az bir ordu geldi. Onlara başaramadınız. Eğer işte giderseniz Bedir'e bir sağ kalmazsınız. Onlara korkut, caydır dedi. Aslında ondan deve. Yapar mısın? Yaparım peki. O anda Müslüman değildi. Sonra da oldu ama. Ebu Süfyan da Müslüman oldu muhtemelen baksana. Ayet-i Kerime pek zaman okumadı muhteremler. Kâle minnâh innâse kad cemûlekûn fâhşehûm fâhşehûm imâna. Dedi ki bunlara bu Nuaym denen kişi o anda müşrik denk edildi. Mümin değildi. Baktı ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sahabe toplanıyorlar Medine'nin bir kenarında. Orada hazır kapıyor. Ne yapıyorsunuz dedi böyle. Ne yapıyorsunuz? İşte böyle bir durum şekilde. Sakın sakın ama dedi böyle. Abi benden size dedi bir tavsiye. Benden size bir nasihat dedi böyle. Ben de gözümle gördüm. Mekke'ye mükemmelden geliyorum. Mekke'nin dışına toplanmışlar bütün müşrik orduları. Ucu ucu yorduğun görünmüyor böyle. Muazzamı toplamışlar. Sakın gitmeyin, beni sakalmazsınız. Fahşevhüm. Ama korkunuz. Fesat imanen. Ama bunlar iman daha kuvvetli muhteremde. Ne dediler? Hasbinallah ve ni'mel vekil dediler. Hasbinallah ve ni'mel vekil dediler muhteremde. Bu demek gerekiyor bu durumda demek. Yani strese karşı da en büyük silah bu muhteremde. Hasbinallah ve ni'mel vekil dediler. Evhama karşı bu böyle. Ay ben ne olacak? Oluyor ama deprem olacak, sel mi olacak, düşman mı olacak, kıtlık mı, ne olacak? Kişi Allah güvenirse muhteremler, Allah kulu korur mu? Korur muhteremler. Bunu dediler böyle. Hasbinallah, Allah bize yeter. Ve ni'mel vekil. Allah ne güzel vekildir yani. Güvenecek yer Allah'tır yani. Mevlam Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne Tevbe Suresi'nin son iki ayet-i kerimesi vardır. En son ondan nazil olur Kur'an'da muhtemelen. Ondan geldiler Tevbe Suresi'ne böyle. Mevlam buyurdu, iki ayeti okuyorum Peygamberimize. Fe'in tevellev fekul hasbiyallah. Fe'in tevellev Habib Muhammed'im eğer hepsinde yüz çevirip gitse dağılsa etrafında. Kimse kalmasa yanında. Fe'in tevellev böyle. Yanında kimse kalmasa, hepsi dağılsalar. Fekul, hemen şunu söyle, hasbiyallah de. Üzülme, strese girme, daralma, evam yapma, bir şey yapma böylece. Ne de? Hasbiyallah. Bakın burada hasbiyallah. Öbürü hasbinallah'tır. Hasbinallah, Allah bize yeter anlamında. Nur ile hasbinallah. Hasbinallah, Allah bana yeter anlamına geliyor böyle. Orada bütün sahabe olduğu için orada çoğul oluyor böyle böyle. Hasbinallah benim vekil. Burada emir peygamberin şahsına tekil olduğu için hasbiyallah. Allah bana yeter. Yalan böyle bazen. Fe in tevellev. Düşünün ki her taraf düşman sarmış. Tebuk'tan dönmüşler. Her taraf böyle kalkış içerisinde Mevlam buyurdu, Habibim Muhammed'im kimsen daha kalmasa böyle. Herkes dağılsa bile tek başına kalsan hiç umursamam hiç bak hiç böyle. Hiç umursamam böyle. Neden seni gönderen Rabbin bu her şeyi takdir etmedi. Fekul hasbiyallah. Bunu de. La ilahe illa hu. Ondan başka ilahiyat, uluhiyet böyle. Uluhiyet böyle. Evrensel güç, evreni yöneten güç, yaratan güç. Kimin gücü yetiyor demek? Kim yetiyor? Yani insanlara baktığımızda, günümüzde, çağımızda efendim, ne diyorlar? Teknoloji böylece. Yağmur geliyor, efendim işte kuvvetli yağmur geliyor, sele dönüşebilir ama önlem alınız. Ya sen mi koca delirsin be? Delirsin muhtemelen. Uçağım var, tankım var, topum var, her imkanlarım var, her şeyim var. Nereden geliyor bu yağmur? Bulut gelecek. Hududundan. Nereden geliyor? İşte Balkan'dan geliyor. Şu an buradan geliyor böyle. Geliş istikameti belli. Bu kadar izleniyor bulutlar. Gelişi belli. Hız da belli. Yani sürati belirli. 2 saat sonra bir an gelebilir mesela böyle. Sen sok bu işi bulut içeriye böyle, önüne, bilmiyorum da böyle. Amerika'dan değil mi mesela? Nasıl kasırık oluyor böyle, fırtına oluyor böyle, neler oluyor böyle? Artık şehir boşaltılıyor. Şehir başka yere taşınıyor insanlar böyle. Kara fırtınaları böyle, denizler taşmalar. İnsan denen varlık muhtemelenler, bir atmosfer oluyor, atmosfer oluyor bunlar böyle. Atmosfer de bunlar böyle. Bilim bir hava. Hayatım ona bağlı. Ama emir verdi mi? Hava bir coştu mu? Değil mi? Hava coştu mu böyle? Yakıyor, yakıyor böyle. Ağaçlar söküyor kökünden be. Nerede? Kök söktürüyor. Kök söktürüyor. Müteahhitler var ya şimdi buraya bağışı uğraşılabilir mi? Burada kalın için biliyorum bağlı başını da. Yani 5-10 kişiyle ağacı çekip koparamaz, sökemez müteahhitler. Traktöre bağlıyor müteahhitler. Yani ağaçların yaşlarının sökülmesi gerekiyor. Onu ne yapıyorlar? Traktöre bağlıyorlar, yani traktöre zorlanıyor mu? Ağaç sökmede, kökünü sökmede böyle. Rüzgar ne yapıyor? Fırtına. O ağacı kökünden sökü, kökünden mutlu. Ne güç baktım ben böyle. Aleyhi tevekkel diyor. Ben Allah tevekkül ettim. Ühüve Rabbi arş-ı azim. Allah arş-ı azimin Rabbidir. Arş-ı azimi kıraatına göre, mimesre. Bir de el-azimi öte kıraatı var, ona göre azamet sahibi Rabbime güvendim. Şimdi bir şey okuyacağım muhteremden inşallah böyle. Bunu inşallah diyelim, belleyin bunu muhterem böyle. Her zaman okumak için bile. Kısa bir şey inşallah. Buyurarsam, İzâ haracı min beyti, biriniz evden çıkarken, şunu okusa, Bismillahi tevekkül alallah. Bismillahi tevkül Allah. Elkud illa billah. Bildin mi sen bak? Bismillahi tevkül Allah. Elkud illa billah. Okursa yukale hüdite ve kuvite ve vukite. Dedi ki bu kimseye hidayeti erişti artık. Ve kuvite Allah her şeyin senin ihtiyacını karşılar ve vukite artık koruma altına aldın böyle. Yani şeytanı onun içinden uzaklaşın bu türlü. Evden çıkarken araya binince muhteremler okun inşallah böyle. Bismillahi tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bu kadar. Bir de okuyayım inşallah. Bismillahi tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Her zaman böyle. Dükkana girerken, iş yerine girerken, evden çıkarken, arabaya oturun, kontu açacaksın, besmele beraber. Oku muhteremler, Allah'ın korumasına girin muhteremler. Bak, şeytanına uzaklaşır şeytanım olduk. Neye? Artık onun iş yapamadı muhteremler. Lillahi Teala Fatiha.